والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد دو قرآن الكريم دو ذكر دو پارا دو فهم دو پارا بيان دو اصول ضوابط دو قائد دو شروع پای کی من پرونه مضمون د قران کریم مقاصد هغه مزامین اهم چې قران کریم داغه بیان کړي داوی اتو بیانون شروع کړو اجمالن ویلو تفصیلی طریقې سره د توحید داغه تذکرہ ام کپل لا بیان سقدریو کو اپدی مستقل کتابون لکری شیوی دی لکا لشیخ علم اللہ خان رحمه اللہ تعالی علی جوائر التوحید لن کتاب پیدا کی داؤ گو رئی دارنگی داغی دو شاگرد عبدالغنی جاجروی سے رحمه اللہ تعالی علی داغی مقدمہ دا کتاب التوحید دیر اہم دی او بہترین انداز سر لکری شوی دی اکابرهم زمن او دارنگی زمن مشایخو تدغم موضوع بانی لکل کری دی او پیدا کول غواړي قتل غواړي د نور الحسن شاه بخاری سے داغی توحید او شرک کی حقیقت توحید او شرک کی حقیقت دام زل پیدا کی او تعالی کی هو رہی قیدم ویلی وا تورف الاشیاء بازدادها وبزدها تتبين الاشياء دو توحید مقابل شرک دی داغی مانا لغوی منکڑی وا اصطلاعی مانا گانی داغی بیانم سیو داغی اقسامو کی خبرم شروع کڑی وا ندو کلیات دا ابو البقا شپک کسمنا چه سرور چه دینو اغا شرک او کفر دی دا غتن پی مشرک او کافر گرزی امیشا جهنمی گرزی او دونور تسمونا نغیت شرک اصغر ریاکاری و توی او معصیت تی گنانا ازباب کی تاثیر اغی کی بیا تفصیلو کزاتن پو کی تاثیر منی کافر گرزی پدی باندی ورن تفصیل داغی شئو اہم زمان مشایخ تقسیم جکی نو شرک اعتقادی او شرکی فعلی شرک اعتقادی داغی تعلق داقیدی سرئی او شرک فعلی داغی تعلق اغد افعال سرئی دکارو سرئی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی علی الانفان کی اول سب صفحہ کی فصل فی انواع الشرک دا عنوان جدن دا وضع کئی او بیا پاگی کی تفصیل کئی دا عقیدی جکم شرک دے عقیدی سر تعلق ساتی اغسلو قسم دی اجمالی طریقی سر دا شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت تصرف قسم شو او کم جی شرک فعلی دی اغی کی تحریمات عباد د چا د وجنا د چا د تقرب د پارا یا د هغه د خفقېدو د وجنا یو سیز حرام ګڼل زما پیر سی او په دې قسم خوراک خفقېدو په دې قسم رنگ جامو باندې خفقېدو ابر نه خفشي او مال به ټکر راکی مرتبه ضرر ورسېږي داسی دیتوی تحریمات العباد دغرنگی نیازات العباد چه دو غیر اللہ کنون بانی نظر او نیاز او منخت تکی تفصیل بے انشاءاللہ داغی بیا درس کی پدا و موضوع بانی مکمل باس بے انشاءاللہ راش دلتا اجمالی طریقی سارا چه منکلا قرآن کریم وایو او منگو پا دیکی دا عقیدی دا شرک رد دے نجد پویگی دیکی دا شرک فیلی رد دے جستازن کی خبر ای بیا دا عقیدی دا شرک کم رد دے جستازن کی خبر اپرت ای نو نظر و نیاز منخت دا غیر اللہ پنن دا پارا دی چی زمان مال کی برکت واجی دا شرک فی البرکت اغد دی دا پارا بنیاد دی اغیر تفصیل میں صورت فرطان کی در تکڑ ہو نو نظر او منخت د غیر الله په نوم باندې و زایا قران کریم هغه ته حرام ویل دي و زایا او مور سره نکاح کول هغه ته یو ځای حرام ویل دي او دن تا د قران کریم چوبره و زایا نظر د غیر الله ته حرام ویل دي دا دو قسمه د شرک فعلی دي د سر تحریمات الله او نیازات الله هغه بیان کیږي د وجه د دینه چه دا مقابل دا چاری دا شرک فعلی دا ورن دا شرک نه دا شرک فعلی سرور قسم دو قسم آغا دے دا دو سر ذکر کی گی دکتا لائی مقابل دا تو رفع الاشیاء بے ازدا دیا اللہ تعالی چه کم سیز حرام کرنے دی اغا حرام گرنن تحریمات اللہ او نیازات اللہ دا اللہ تعالی پنن باری نظر و نیاز او منخت دا دو قسم چیز دا توحید دی خدا مقابل د چاري د دغه وخت کې شرک فعلی دي د هغه د مقابله د وجه د هغه سره ذکر کی خبر پیش وای دا مازن کې کناول غواړي او اجرا د قران کریم د ترجمه چې کله مون بیا مضمون وایو دا مضمون کې مون بیا لکه پرون مونږ د سوره فرقان واتخذوا من دون الله الهه مو دا زجر به شرک دي زجر به شرک دی نجتا دا شرک معلومی تب او پی جنے زورانا دا پاگئی باری آو بیا پاگئی که کم قسم ناب و سرا و سرا دا سی چندر آ بیانے او کہے بے شرک فر علم ستا ہوئی شرق قرآن رحمه اللہ تعریف کی وہو ان یعتقد ان غیره تعالی عالما بكل ما كان وما يكون چه دا عقیده سوکو لری چه بید اللہ تعالی نهم سوکشتے چه عالم پا ما کان او پا ما يكون دی و بكل ما يستطر الانسان و يجهر به توجیه شخص وبكل ما يستر الانسان ويجر به یاد افلانے چې دی انسان کا سپټی او کا سخکارګی خود تاغه معلومی ته تاغه پته ای او ان له علم الغیب سوا ما انبأه الله تعالی بالوحی وما يلهم الاولیاء من الاخبار الجزئیه فلا يكون بمشیئتهم ولا باختیارهم ایمان ازار بیا کا او ان له علم الغیب یاد آلا چیرس پلانی لپارا پتول و غیب بار علم دی خبر اصنو چیتو وہی سر چکم خبر ورک دیشی اغیتا گورا علم غیب نوی دارنگی اغیتا امباو الغیب ہوئی یا الہام اولیاء کرام توشی کشفوشی نو آغا اخبار جزئیہ کلی نو دا داغی پا مشیعت بانے ہم نہیں او داغی اختیار بانے ہم نہیں مشیعت بانے ہم نہیں اختیار بانے ہم نہیں لکہ رسول علیہ السلام یہودنے ہوتا خیبر پا مقبان خیبر جنگ کی بیزا کی دے بیزی پا غوخا کی زہر اچولی صحابہ غوخن شہیدانو شن طبیز تامتے ہم سکا کرے وا او یاو تا غوخی علوی موجزہ ودر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیر ودر پتنو او دا عقیدی نظری اصول موجود دی کم جی پیر پرس خلق دی قبر پرس خلق دی سن پنجاب او زمون دی کیوں دا سی قوائلی زنی علاقی اشتا دی چیغی داوی ولی علا کامر شی چیر دریاب شی جوش میری یا لکا اسم دا نظری اللہ پلانکی پیر سی اغسر خاپیری دی اغسر پیری دی او اغا پت سیدن معلومی او دا تعلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیری و پیری نو جادو پیسے ہو قطع وطنہ سو پر چی ملائک نے جناغ دی ما بی حاضر رجل ما لی حاضر رجل بی مطموم تو ملائک رانا دی ہستے نسا چلنے وی دبانی جادو پیسے ہوئے دی چاہ پی کر دی لبید ابن آسم او داغن ابن کر دی کم زی دی دی زروان پی گی دی دا ٹول چل ول دی او سورو دی دنزریو او دا عقیدو خرابون دا پارا دا کار خلق کئی او کلا ملگری وی نایو تنیو کی بلتوی ماکر دی پلانی بانی دی پلانی دیکی تی نو آغا تاتوی ورستا پکان جادو دے بند جادو دے بانی او بندش جادو دے دا دے فلان دے فلان دے او فلانی دیکی دی یا شیاطین تابعی بی شیاطین آغای موجودی دا سی حضر کیوں پوری جدا دی جو آغا دسر تابعی گرزی نو آغا شیطانا جی پیری دی او خواہ پیری دی اغم کلی علم اغیطم نئی خود خلق و عقیدہ دائی چیر دے عالم الغیب دے ادتا چیدنا اغا پتا دا شرک دے دیتا شرک فی العلم بول قرآن کریم چی منگو تاسو گو اللہ تعالی علم بلدان لسابتی او دا غیر ننفکی او پا دی باردیر آیاتو ندی زان اللہ دا خبر ازن کی کیے نوئی اداما چکم خبر تا توکرلا دا اسبابو نا بغیر چی سوم دا پرسیز دا معلومیت دعوی کئی دگا علم غیب دے اسبابو سرچی دگا مثال پر طور بانے ٹیلیفون بانے دا امریکی حالات مو معلوم کو غردیزیں معلوم کی یا مکہ مدینہ دا ٹی وی بانی وی سی آر بانی موبائل بانی فیس بک بانی خلق گوری دیتا میں غیب نہ ہوئی الخفی الذی لا یدرک الحس ولا یقتضی بداعۃ العقل دا غیب مانا بے زاوی کتابیں لیوا الخفی الذی لا یدرک الحس ولا یقتضی بداعۃ العقل غیب اغا خفی امور پر امور چہ حس تر نمالی گی انو تعقل وسیدیش كل ما كان غائبا عن الحاسة امام رازي وي كل ما غاب عن الحاسة كل ما كان غائبا عن الحاسة كل ما لم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق نبي دليل قائمي نبي مخلوق دارين خبر دي ديشي خبردار كي ديشي اخباتش رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خبر وكر دي لما لايكو جنة دوزخ دیتا وہی ثابت بالدلیل ثابت بالدلیل دیتا تو علم غیب نشے ویلے امباء الغیب دیتا دٹول غیب و علم اگر اکیو اللہ تعالیٰ تنبل چاہتا رشتہ او بدیبا نزال آیاتن اصولی کا خاص کر دا پیزو یعنی بیان مرس تراش اولی کا دال اول آیات دا سورت حشر 22 نمبر آیات هو اللہ الذی لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الله تعالى لا اله الا هو الاله الرشيد عالم الغيب والشهادة پټول غیب باندې خبردار الله تعالی دی پټو او پخکارو باندې خبردار الله تعالی دی کزما استاد پټی کخکارا ارس جی دی نو الله تعالی پاغي باندې عالم دی بيد الله تعالی نه علاوه بل څه بنشتا دارنګي سوره حجر 24 نمبر آیات ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ابي ان شاء الله التا اتتو جهاد درته وکړه ولقد علمنا المستقدمين منكم الله تعالی مخکینی او تبالو مستنی معلوم صف تړوالي کیدونکي او تمالو مستګیدونکي ته معلوم دارنګي جهاد کړوالي کیدونکي جهاد کی مستګیدونکي او علمنا المستقدمين کم چې وفات شوی دی هغه الله تعالی معلوم کم چې رستو برازي الله تعالی معلوم اگر تو جهاد دی ولا لقد علمنا الله وی دایل منتدی دارنګي تاسو وری ان الله عنده علم الساعه ان الله عنده علم الساعه سوره لقمان داري اخر وری سوره لقمان یوشته وسی پارا ان الله عنده علم الساعه یقینا الله تعالی صرف او صرف اغسرا علم د مقرری غړای دی ایته ایکو لیکا وینزل الغیث دته مفاتیح مفاتیح الغیب وتوره او خاص او دغه الله تعالی او عنده لیکنا تقدیم د ماه او تاخیر یقید الحصر والاختصاص ان الله عنده علم الساعه صرف الله تعالی سره علم د قیامت او بین دشتمی سپاری اول آیت دیم الیه یرد علم الصاب الیه یرد علم الصاب خاص اللہ تعالیٰ تو پس کوری کی علم دا قیامت علم دا قیامت دارنگی دا سورتی نازعات آخر دا سورتی نازعات دا آیت دا ایرویم دا علویم دا لقمان آگی بیا واما سورتی نازعات و سروورا دیر سمجھ دی پارا سورۃ النازعات اخر کی اللہ تعالی سوئیں یسالونک عن الساعۃ ایار مرسا تپوس کے استانہ مبارد قیامت کی کلمے قائم ہیں نبی فیما انت من ذکرا پس کی تو ذکر د قیامت نتا تے قیامت پر نشتے الا ربک منتا رب تا دی انتہا دا علم دا قیامت تا نو اندو علم الساب دگرنگی سورت آراف سورت آراف نحمد سپاران انفال نمخ کی التم اللہ تعالی وی 187 نمبر آیت یوسل واتیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرسا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو علمها عند ربي لدي علم زماد رب سخده نبخ كاركي نبخ سرگن نبير وقت دي كي بيد الله تعالى رب الصوك او ثقلت بالسماوات والأرض اسمانون البكي داغي برداشتشي كوالي زكا الله زال سكلا كي قدر دي لا تأتيكم إلا بغت تاو سبنا سابرا دي يسألونك كأنك حفيون أما حقوص كيستان تبوه جتر دين عالمي نن نقل انما علم عند الله علم داری الله تعالی سره دې مشکا شریف کې به حدیث هم وايي کستا یادی فکر دی عمل مسئول عنها بآله من السائل تا ته پته نشته نو ماتم پته نشته دي قیامت به کار راځي ولکن اکثر الناس لا يعلمون د لقمان دا 34 نمبر آیت دارنګي ان الساعه آتیه اكاد اخفیا ان الساعه آتیه اكاد اخفیا سورۃ طه میته ہوا دلته کی دي کہا بها نو ان الله عنده علم الساعه ان الله عنده علم الساعه ساک سے میته 15 وہا 15 اچھا بھائی وینزل الغیث الله تعالی باران ورئی وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وکتوا کی ارام موسمیات والا خون داوی چه باران پا دیر از بانی گورا دیر زر خطاهم شی داوارا بلدا چه دا باران مقدار نشی بیانو لی دام نشی خود لی چه دا باران پا پایدنا کی گدابا مخصار با دینو رسی سیلابی به شکر اختیار ای کسنگا دا یو اللہ تا پتا اگر امکان ہوئی حدیت نسم یقین جو کی سوزنا خطا شیون دی او یا دمرا غلط نظریه دخل کو جوڑا شوالا بیما پلٹ کی قطری دی زدوانا وارما استغفر اللہ زی استثنان کو ما بارا مقدانی تاریخ باری کی دا قد حال شورو شد قرآن کریم دن روالی دی حد تور اصلا خبر دتنے ما شاملہ کے بیان میں دلتا یا ملیس براتا ہوئی ویدلتا زمان یو کلی یو تن یغت اویل جو چی استثنان و جزی استثنان نزمان بارا ما پادشتم تاریخ باری کی دا پروار او په 25 باندې راځي په اسلام آباد کې باران او چې په سب حال کې زه بخپل اومل دګي چې الله او تخکارا کې چې 25 باندې د دې وارو ملک دا چې د خلکو هغه موسمیاتو والا ماشينانو په لحاظ سره وی خبره وکي او کله صحیح شي کله صحیح نو نمی معلومه د هوا چلن معلومه د اوریزو داغي هغه معلومه داغي نه چې د وینا کوي دې ته علم غیب نوې لیکي او امکان په ذریعہ په طریقه والے به هغه غاړي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رَحِيمُ کی جس دی اللہ تعالی تدای پتلا الک جنہ کتا وای چې مشیرانو باندې مر اب مشیرات مر وای اگر اب مشیرانو باندې خطا شویم دی سو زروی الگ دی او بیا چې موږ یو جنہ ای یا لو ما فی الارحام دیر زرت تشریف کرت نہ شویدا و ما تدری نفس ما لا تکسب غدا دا یو نفس ته پتہ نشي چې سبب څه کوي په سبب ادا کو مغرب تشفی بل کا پیدا شي ها پختوس بدل سے دی وی انسان تدبیر کوي او تقدیر و تخان دی انسان تدبیر کوي او تقدیر و تخان دی و یا و ما تد نفس بی ای ارض تموت دا هم چا ته پد نشته دی چې په کوم ځ بکواله بده نی خلق موږ وایو یره دې کې دې فلاري دې رنه وتلې دې ومړ نه وي ولی بده دا دې رنه تو خام خام و ده تو حدیث پاک کې راځي کله چې الله تعالی دې او چا مر یو ځای کې نکلې جعل له الیا حاجه التول کار پیخ کی التول سپیخ کی کار ور پیخ کی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی عرب تو ربی بفصل عزائم ما خپل مولا خپل اللہ ما فی ارادو ما تول فی جندل دے دے ارادو کم دا سی بکوم او آغازی نشی بل شانشی عرب تو ربی بفصل عزائم ان اللہ علیم خبیر باچا خوب بلی دو منصور نو ملکی ولی دو و تاوی زمان عمر سو را دینا او تلاز دا سی تلاز دا سی تا بوسی او کو نچاو تاو استا نس کالا عمر پاتلی چا پینز کالا چا پینز کالا عمر پاتلی پینز میشتی پاتلی پینز آفتی امام ابو حنیفہ سے گوینا اغتا تا دا اشارہ کی چدا پینز خبری لدی علم اللہ تعالی ترینا مازر نشت دی اسی پا قرآن کریم معرف ہویا دا سے علم چیدن اغلارم اللہ تعالی مہارت ورکڑی وید دی پیزو خبر و کارم چیدن اغادی کے مندر ری دا یکیو اللہ تعالی تا علم نیم یکیو اللہ تعالی تا دی دا سے بھی آیاتونا تا تنصرف نمونی در کون واللہ یعلم ما تسرون و ما تولنون سورة نحل بلسم آیات دارنگ یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسیبون یکیو اللہ تعالیٰ تردی پتا دا دگرنگی سورة بقرہ انی آلم غیب السماوات والارض و آلو ما تبدون و ما کنتم تکتمون و ما کنتم تکتمون دارنگی سورة رعد 9-10 نمبر آیت 8-9-10 اللہ یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیض الارحام و ما تزداد یو یو آیت باری تا تس عجر سواب ملا لی گنا بھائی اور ایدو باری نو ایلو باری و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو سورة انام و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو او تا سو گو رہی دا خو آیتون آغا شول اس بات پا کشو چالا اللہ تعالی علا دا غیب دا علم اثبات شو او نفی دا مخلوقاتنا ملائکنم نفی دا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سورة بقرہ آیت نمبر 32 دارنگی تولو پیغمبران دا نفی یوم اجمع اللہ الرسول اللہ جی پیغمبران جمع کی فیقولو مادہ اجبتم وطبعی لکی کس تاسو قبل تیا شیوان دو متنو طرفنا اغیبو الا علم لنا انکا انتا اللہ من غیوب نمچی و فاجیو یا منتبتنا لگی دلی الا علم لنا تجہتو رشا لکوما ممتد ظاہر پتا و خود باطن پتا ورطاعت دے اللہ تعالی ما دا عجب کو پیشتی کرنے لا علم لنا بباطن ما عجاب بی اممنا دا رنگی دا طول مغلوق نچی نبی کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سورتی نمل آیت نمبر 65 قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب وایا محبوب نفوی کی سو پنج اسمانونو کی دیو زمکو کی دی الغیب پٹول غیب بانی بید اللہ تعالیٰ نام وما یشعرون ایان یبعثون کم اولیاء کرام چې وفات کی اغه د دابت او د چم بکلا پورته کیغو د پورته کیدو د ځان پته د نشته د جهان پته وو د څنګه اول ځان دی او بیا جهان دی دغرنګي نفي دې مغيب د چانا خاص کړ دو اېد پریانو نن نفي شوي دا سليمان عليه السلام وفات شوي دی یو کال تیر شوي دی فلما خر تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين یو کتاب لیکتو ہے کہ نقطہ ویل دا غټ نقطہ ویل په خپل خیال کې خوشبو علا عقیدہ ہے کہ دګری دی خر پاغه دے کی راضی چې په حیات دنیاوی سره حیات دی شاباس سقط پاغه دے کی راضی چې کله حیات دنیاوی سره حیات دی ویل تحرر راغلی دی فلما خر کله چې سليمان زمور زید کو فلما قضينا عليه الموت ما دل ولا موت الا دابت الارض تاكل من ساعه فلما خر دا قاعده ول غلطه ده دا او چې غلطه ده دا قاعده ولي تخر الجبال حدا سوره مریم کې راځي کنه راځي تخر الجبال بردا اون په حيات دې سره حيات دي فخر عليه مستقف چتونه پر اورول دا چتونه په حيات دې سره حيات دي دا رنګي تا په دا کې ویل دي کنه او نفعت العرب کې سګي دي ویل دي نفعت العرب کې نظم طرف کې تعویل دي یو شاعر وای کچرتا ستور تزما مکان معلوم می ستور تزما مکان معلوم می لخرت نحو وجی سجدا زما مخترف تباغه سجده کې کون کې ور دي دي وو پېښ کنه نو ولی هغه زما حیات ته د نیسر حیات دي او دا زبستا قاعده شو لازم او من الله نو تفسیری مدارک حنفی برا پورتا کی فلما خر او فلما سقطا خر پا محرد سقطا دی او دک دے او مداری چنو سوارم کرا بھائی شبیر احمد اسبانی رحمت اللہ علیہم دا سلیمان علیہ السلام واقع جنگر کی فتح الملہم کی فلما خر اے سقطا او غرزید دا قیدہ خطا دا لان نخط قیدہ جو رشویدہ ولما سقط فی ایدیم سقط راغل لی کلا چی دا سخی اغرزو لسو دې مخامخ اوسودلې شو سقطا او دلته یو مهره دا اومدا فلما سقطت في کله چې غرزور پکړه شو په لاسو د دې کې مرضی خپې مان شو سره چې خپې مان شي ایسر الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته ولې دا زما خیال الله بل اسلام په حیات دی سر حیات نو فلما قاسه سقطت في ايدي ته سقطت لا بدل غل لیکه هغه ان شاء الله په خپل ځای ته بیا راړم حوالی بدر کوم ان شاء الله اوس به اجمالا درکړی خو تبینت الجنو پر یارو تسرگندش ولا اللو کانو یعلمون الغیب شکمون پا غیب بارے پوئے دے دی پا غیب پوئے دے غیب دے گا نا دو دی با پا سخت سزا کی ذلت والا سزا کی وقنو تیر کرے معلوم شاچی پر یارو پا غیب انہی خبردار سلیمان علیہ السلام وفات دے او دی خیال دارے چکنے دے منتگوری تبینت الجنو وسم خلق وی پریانو ما ماغان او خپل کډورا کې نوم کډوالي سي ورخ شو چا چا بیر وتاوی دلو نه دا غیب علم پریانو سره نشته دي د ټولو غیب علم یک یو الله تعالی سره دي بل چا سره چې د هغه نشته دي او تبینت الجل بلا بالا ښکارا کا پریانو خلق وتا او سرګن شو سرګن شو پریار خلق وتا پریان سرګن شو لو پریار سرګن دشورا الله کان یعلم الغیب اټولې معنا غارشته دي خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نفي د غیب ډیرو آیاتو کې راغله تاسو وګورئ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب شګنشته دي سوره انعام قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت نمبر 50 وایا لا اقول لكم نعم تاسو سره عندي خزائن الله او دارنگی لا اعلم الغيب دا لا اقول بنا تفتي قل لا اعلم الغيب او ايا زب غيب نو پويګما پټول غيب دارنګي لا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي اي حد قل الستل اعمال بصير زخد ما يوحى فستاب ما ما تجسوي کی غي فستاب ما او خاص ايت وګورئ 101 نمبر ايت سورۃ التوبه وممن حولكم من الاعراب منافقون من آل المدينه اشتكريشت دي 101 وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن آل المدينه وممن حولكم من الاعراب تاسره چاپیر چکم باڑ چالو سیگیو او پدی مدینہ کیو منافقان اشتدے مردو علی النفاق فمنافقت بارک لگتی لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم تا تداغی پتن اشتدے من تداغی علم دے ستا خیال شو اللہ تعالی دا صفت ذال ثابت کرے دے او دا مخلوق میں نبی کرے دے او زمون فقہ کرام لکی من اعتقد تسوية علم الله وعلم الرسول فهو كافر تأثير كافر دي چه الله دا الله دا پیغمبر دا علم لغی دا برابر والی قائل دي دارنگی که اصره داو وی پنکاپ وقتی چه خدای او رسول گواکوما وی دا سره کافر کی پدیبانی ولی ذکر رسول علیہ السلام کو حاضر ناظر ندی نبی علیہ السلام خود ندی اللہ تعالی خود اف خبردار دی خود بل جا مبارک دا عقیده بند لري او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای تا ته چا داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د ټولو غیب پتاوا د په الله تعالی باندې دوی درو قتل نبی رسول الله یوزل ناشته ماشومان بیا دي اشعار وای د یو جنې پکې دا وای وفینا رسول وفینا نبی یعلم ما فی غدی من کې پیغمبر د سبا د حالات خبردار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی دعی هذه وقولی ما كنت تقولین شکا سر کې دی ویل لکه دا خبره مکوا هغه مخ کې د پلا د کسې فتنه چې کول هغه وای په اشاره دي خدا مو وای چې رسول الله اسلام خبردار دي نبی اسلام یو ځل مسکی ابو مسکی لړم ولا ټاک ورکو چا ټاک ورکو لړم تیار و نبی رسول الله صلی الله علیه لعن الله العقرب لا يدعو مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره دا لړم دی به خیر شي پیغمبرم نه پری دی غیر پیغمبرم نه پری دی لکه راړو به پدال مری اورو واځي اسی دا راځي اودارنګ چې دنسه دی مسکون کې نه پری دی غیر مسکون کې نه پری دی یو ته یو نه پری دی نبی اسلام تخیری کردی لعن اللہ العقرب لا یدعو مصلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره زمان دا مشایخ و شیخ شیخ حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان لروانو نکلا ربانی محصوری چنگے والو ای بدا کارو باریان نو پیسی غستلی نو اغا عقیدہ خراب و بریلیت عقیدہ وچی رسول اللہ اسلام ترٹو لغیب و پتہ دا او نبی اسلام حاضر ناظر بلا لا یقینی دی اسم داغی داقی نشتنی او اسم و اسپیر زمان دا حالاتو نا خبردار دی زمان کور کی حالاتو تا پتہ لگی دعوت لگی زمان دا زمان دا حال نا خبردار دی استغفر اللہ نا علیم بذات صدور صرف او صرف یہ کیو اللہ تعالی دی دا عرص نا خبردار بید اللہ تعالی نا بلسوک نشتنی نو اگو تا مسئلہ اکنلا او دیر خبری و تا اکنلی شیخ حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ چگورا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی زی موہ کی زہر ورکڑی شیو پتہ وتا نو نبی اسلام بی بی بارے تہمت لگے دلو اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ نو بی بی عائشہ اگر پو اگر زانگو کے نو نبی اسلام و صحابہ تا پتہ نو تشکی خود اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا پتہ نو چا قضا حاجت پتری دا ہار رخصے دی او ہار دے اخت لان نکرو تو رسول علیہ السلام او صحابہ کرام دا اولیاء و سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او صحابہ کرام بے شک اولیاء دی اگئی تا پتہ نہ وا چې دا سو هغه دی او د لار دی هار چې د هغه پروت دی دا سپیر شی واقعیات او ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو خواغن نہ مدلا خیر بیان حضرت سے لاړو اس نے رحمۃ اللہ علیہ واپس کی چراته اللہ تعالی دا غزل کو لاو کړو چې دا خبرې دی مولوی سے دین حقیقی او تمره بد نام بشو تمره بد نام بشو چی مولیانو مشورا کڑی وان ار دیوبند بی عالم ہو دی پنکتر شیخ سے بلی استازو نو دور مشورا کڑی وان چی دادا سایہ بچاو لگی خدا بی تلاقی دادا سورج بچاو لگی خدا بی تلاقی چی سو کولا خوالا دی یو دل پنجابیانو خدا دغه عقیدی خرابې دي زیاتی. نو یو سره و داغو وی بیمار دی نو یو ملا سے میرا اس تو دم دم دم اچھا اگر بدا رسا تو چے پہر کا حلوہ پہر کا پلانگے چلو کا پلانگے او دم اسار نہ شروع کر دی دیکھو اسے انڈی سے پلارا بارے تیرے دو او مولی اسے ندی حدل تراشی زمالا وی بیمار چرا لے دم واچو روی ودیو اللہ تعالی وی چندن آگا صحیح کسی دا پاسی دو گوئے اگر تا ظالمت رسان ندی گئے اگر مالک و تاوی سار ندی گئے او دا لوګره غراله د می چواچو وې ټیک ټاک شو وېسان متر ما ګرمي پوری مر تمام نه لري خو دې ما بیم دما چې عمر ته نه لري خو دې مرکړې مې دلته لکا خپل مې ما ساتنه دی وخت ګذر نه څه چلو شه مولا ابا حضرت کې چټ شو پس ګړي وړي خو وې کړل اغل وی وليو وی ولي او الله تعالی دې لوی علم ورکړو دا مسلې هغه ته وګړو دردمند فکرمند او عزت له ما غلا دی تا کینی نخل کو شړل او بیاواري نه خپل بانڈا کی چندر اغدی رشیو تقریباً 27,000 acres قد اغزبکا دا دوپر لوی زیداد آغا طرف تا قاٹ غالباً دو روئی منگے اغا کڑوسیو نسیو کڑوسی اغای دی اغای اگرزولو لاسی عدل بدن اگرزیدو وڑی کیوں نے جمعات وڑی کیوں نے او پائی کی دا علماء پاتے کی اللہ پنجبر شیخ القرآن رحم اللہ پینڈا شیخ سیب قائشم دین سیب انت اللہ شاہ بخاتا چی زمیدارا بے اخپلہ کولا اخپلہ زمیدارا او پاگی کی بے چڑی کرنی او پا طالبانو بے اغا خوراولی خوراولی اغی بہت سر دیکیا او اخپلہ بے چندر کارکو زمیدارو مو نو داراو سے اللی سے مسئلہ اول مدلہ داری سڑی مسئول چنگے والا بے اقو مدلہ پا پسائی کی چند بیان نراتو و تیویراشو سے اللی سے تیویراشو ویجی ماستا مسئلہ او مدلہ او تا چرا تسار کے بے خبری کڑی وی اغا دا دیما پا شیر کرا بندی کڑی وی اغا شیرون ہے پندایشه سه بیا نقل کړیو یاد کړیو او بیا چې دنو شاپور سی رحمت الله علی داغی نے یاد کړی دی په نصر مرجان کې 201 صفحه باندې لیکلی دی اغا دانی اگر حاضر ہوتے بار جا نبی اگر حاضر ہوتے بار جا نبی تو کشف وحی کی نہ کچھ غرض تھی کہ رسول علیہ السلام عرض ہے کہ حاضر ناظر میں تو وہی بیا سے ضرورت ہو ارسو تا پتا ہوگا نا اگر ہر ذرہ کی وہ رکھتے خبر تو کیوں زہر کاتے بجنگ خیبر کدھار ذرہ پتا ہوتا ہوا خیبر کی جنند زہر والی خوڑن اگر غیب دائے حضور و نبی بدر کے اسارا میں کیوں رائی نی کہ نبی اسلام غیب دانو نو دا اسارا دا بدر قیدیان دا بدر دائی پتا ہوتا نو حکم تبالم نو صحابوں نے مشورہ اغسطلا چیسی چلو کدین فی دیوالو کدین وجنو تفصیل بے انشاءاللہ سورت انفال آخر کی راشی قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یادو کہ جب افق والوں نے کیا تھا فسادو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچکم تحمد لگے در اگر دینے دے آدھا اوئی دروغ والو فساد کرو نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجز وحی حقی نعقدہ کلا نبی علیہ السلام صحابہ اور مشورہ غستلا تفصیل بے سورت انفال کی انشاءاللہ راشی خوہی چنو راغلی نو خبر نو کلاوی دا صدیق و فاروق و عثمان و علی کمیٹی کے ممبروں سے کیوں رائی لی اگر غیب ادا ہوتے او پاک بازو نہ کرتے کمیٹی میں او ترکتاز کمیٹی کی او طرف ابتر دزی رازی کپوئے پا غیب بانی نسل بچندن آگی دا دورا پریشان بہو خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے وہی جتنا چاہے دکا دیتا ہے اللہ تعالی سا خبردار ور کی او سا خودنو کی نور دو طول غیب و علم اللہ تعالی چالو نہ دے ور کرے وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے فتح و لگو نکا چھے بھائی بید اللہ تعالی رب چالا طول غیب و علم وئی حاضر ناظر وئی دے مسلمان نشی کے دے دے مومن نشی کے دے دا یو قسم داستما ہوئی اس بات دا علم غیب اللہ لا خاصا دا او غیر اللہ لا دا شرک تے او دا کفر دے دور تفسیر انشاءاللہ تعالی اوام مسید رسول اللہ سنت